O saat haqqında bilgi yalnız ona məxsusdur. Onun xəbəri olmadan heç bir meyvə toxumundan cücərib çıxmaz. Heç bir dişi hamilə olmaz və bətnindəkini yerə qoymaz. O gün Allah onları çağırıb, şəriklərim hardadır deyəcəkdir. Onlar da, biz sənə bildirdik ki, aramızda heç bir şahid yoxdur deyəcəklər. Əvvəllər tapındıqları bütlər onları qoyub gedəcək və onlar özləri üçün bir qurtuluş yeri olmadığını yəqin edəcəklər. İnsan özünə xeyir diləməkdən usanmaz, lakin ona bir pislik dəysə, məyus olub ümidini itirər. Başına gələn bəladan sonra özümüzdən ona bir mərhəmət daddırsaq, mütləq deyər, bu mənim haqqımdır və mən o saadın gələcəyini güman etmirəm. Rəbbimə qaytarılsam belə, onun yanında mənim üçün ən gözəl nemət hazırlanar. Biz kafirlərə nə etdiklərini mütləq xəbər verəcək və onlara hökmən ağır bir əzab daddıracaq. İnsana nemət verdiyimiz zaman üz çevirib haqdan uzaq durar. Ona bir pislik toxunduqda isə uzun-uzadı yalvarıb yaxarar. De ki, bir deyin görək, əgər Qur'an Allah tərəfindəndirsə, sonra da siz onu inkar edirsinizsə, bunu necə başa düşmək olar? Elə isə, haqdan uzaq bir ayrılıq içində olan kəsdən daha çox azmış kim ola bilər? Qur'anın haqq olduğu onlara aydın olana qədər, biz dəlillərimizi onlara həm kainatda, həm də onların özlərində mütləq göstərəcəyik. Məyər Rəbbinin hər şeyə şahid olması kifayət deyil? Doğrudan da onlar öz Rəbbi ilə qarşılaşacaqlarına şübhə edirlər. Həqiqətən o, hər şeyi əhatə edir. Əş-Şura Şura Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Ha-Mim Ayn-Sin Qaf Qüdrətli və müdrik olan Allah sənə və səndən əvvəlkilərə belə vəhy edir. Göylərdə və yerdə nə varsa, ona məxsusdur. O, ucadır, uludur. Sanki göylərin bir-birinin üstündən çatlayıb yarılmasına az qalır. Mələklər də Rəbbinə həmd ilə təriflər deyir və yerdəkilər üçün bağışlanma diləyirlər. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Allahdan başqası ilə dostluq edənlərə Allah özü nəzarət edir. Sən onların mühafizəçisi deyilsən. Beləliklə biz sənə ərəbcə Qur'an vəhy etdik ki, şəhərlər anası olan Məkkə əhlini və onun ətrafındakıları xəbərdar edəsən və barəsində heç bir şübhə doğurmayan məhşər gününü yadlarına salasan. İnsanların bir qismi cənnətdə, digər qismi isə odda olacaqdır. Əgər Allah istəsəydi, onları vahid bir ümmət edərdi. Lakin O, öz mərhəmətinə istədiyini qovuşdurur. Zalimların isə nə bir himayəçisi olar, nə də bir yardımçısı. Onlar özlərinə Allahdan başqa himayəçilər götürdülər. Hərçəndir ki, himayədar ancaq Allahdır. O, ölüləri dirildir. O, hər şeyə qadirdir. İxtilafa düşdüyünüz şeylər barəsində hökm vermək ancaq Allaha aiddir. Bu, mənim Rəbbim olan Allahdır. Mən yalnız ona təvəkkül edir və yalnız ona üst tuturam. Allah göyləri və yeri yaradandır. O sizin üçün özünüzdən zövcələr, heyvanlardan da cütlər yaratdı. O sizi bu yolla çoxaldır. Onun heç bir bənzəri yoxdur. O eşidəndir, görəndir. Göylərin və yerin açarları ona məxsusdur. O istədiyinin ruzisini bol edər, istədiyininkini də azaldar. O hər şeyi biləndir. Allah Nuha tövsiyə etdiyini, sənə vəhy etdiyimizi, İbrahimə, Musaya və İsaya tövsiyə etdiyimizi sizin üçün də dində qanun etdi. Dinə doğru düzgün etiqad edin və onda bölünüb firqə-firqə olmayın. Sənin dəvət etdiyin tövhid müşriklərə ağır gəldi. Allah istədiyi kəsi özü üçün seçər və ona üst tutanı özünə tərəf yönəldər. Onlara məhz elm gəldikdən sonra öz aralarındakı paxıllıq ucbatından ixtilafa düşdülər. Əgər Rəbbindən müəyyən bir vaxta dək söz verilmiş olmasaydı, onların arasında artıq hökm çıxarılmış olardı. Onlardan sonra kitaba varis olanlar da onun barəsində anlaşılmaz bir şübhə içindədilər. Buna görə də sən tövhidə dəvət et və sənə əmr olunduğu kimi düz yolla get. Onların nəfslərinin istəyinə uyma və de ki, mən Allahın nazil etdiyi kitaba iman gətirdim. Mənə sizin aranızda ədalətli olmaq əmr edilmişdir. Allah bizim də Rəbbimiz, sizin də Rəbbinizdir. Bizim əməllərimiz bizə, sizin də əməlləriniz sizə aiddir. Bizimlə sizin aranızda mübahisə ediləcək bir şey yoxdur. Allah hamımızı bir yerə toplayacaqdır. Dönüş də yalnız onadır. Allahın dəvəti qəbul olunduqdan sonra onun barəsində mübahisəyə girişənlərin dəlili Rəbbinin yanında boş şeydir. Onlar dünyada qəzəbə düçar olacaqlar. Ahirətdə isə onları şiddətli əzab gözləyir. Kitabı və tərəzini gerçək həqiqət kimi nazil edən Allahdır. Nə bilirsən? Bəlkə də o saat yaxındır. Qiyamətə inanmayanlar onun tez gəlib çatmasını istəyirlər. Möminlər isə ondan qorxur və onun həqiqət olduğunu bilirlər. Şübhəsiz ki, o saat barəsində mübahisə edənlər dərin bir azğınlıq içindədirlər. Allah öz qullarına qarşı lütfkardır. O, istədiyinə ruzi verir. O, qüvvətlidir, qüdrətlidir. Biz ahirət savabını istəyənin savabını artırar, dünya qazancını istəyənə də ondan verərik. Lakin onun ahirətdə heç bir payı olmaz. Yoxsa onların Allahın dində izin vermədiyi şeyləri onlar üçün şəriət qanunu edə bilən şərikləri vardır. Əgər həll edici söz olmasaydı, aralarındakı iş bitmiş olardı. Həqiqətən zalimları ağrılı-acılı bir əzab gözləyir. Zalimların qazandıqları günahlar özlərinə qarşı çevrildikdə, onları bunun qorxusundan titriyən görəcəksən. İman gətirib yaxşı işlər görənlər isə cənnət bağçalarında məskunlaşacaqlar. Rəbbinin yanında onlar üçün istədikləri hər şey hazırlanmışdır. Böyük lütfkarlıq da elə budur. İman gətirib yaxşı işlər görən qullarına Allahın müjdə verdiyi nemət budur. De ki, mən sizdən bunun əvəzində qohumluq sevgisindən başqa bir şey istəmirəm. Kim bir yaxşılıq etsə, onun savabını artırarıq. Həqiqətən Allah bağışlayandır, şükrün əvəzini verəndir. Yoxsa onlar sənin barəndə, o Allaha qarşı yalan uydurdu deyirlər. Əgər Allah istəsə, sənin qəlbinə möhür vurar. Allah batili silib yox edər və haqqı öz sözləri ilə bərqərar edər. Şübhəsiz ki, O, kökslərdə olanları biləndir. Qullarının tövbəsini qəbul edən, günahları bağışlayan və sizin nə etdiyinizi bilən O'dur. O, iman gətirib yaxşı əməllər edənlərin duasını qəbul edər və öz lütfünü onlara artırar. Kafirlər üçün isə şiddətli əzab hazırlanmışdır. Əgər Allah öz qullarına bolluca ruzu versəydi, onlar yer üzündə həddi aşardılar. Lakin O, istədiyi şeyi qədərincə göndərir. Həqiqətən O, öz qullarından xəbərdardır, görəndir. İnsanlar ümidlərini kəsdikdən sonra yağış endirən və öz mərhəmətini hər yana yayan O'dur. O, himayəçidir, tərifə layiqdir. Göyləri, yeri və onlarda yaydığı canlıları yaratması onun dəlillərindəndir. Allah istədiyi vaxt yaratdıqlarını bir yerə toplamağa qadirdir. Başınıza gələn hər bir müsibət öz əllərinizlə qazandığınız günahlar üzündəndir. Allah günahların çoxunu bağışlayır. Siz yer üzündə Allahdan yaxa qurtara bilməzsiniz. Allahdan başqa sizin nə bir himayəçiniz olar, nə də bir köməkçiniz. Dənizdə dağlar kimi üzən gəmilər də onun dəlillərindəndir. Əgər Allah istəsə, küləyi sakitləşdirər. Onlar da suyun üzündə hərəkətsiz qalarlar. Həqiqətən bunda səbirli olan və şükr edən hər bir kəs üçün ibrətlər vardır. Yaxud gəmidəkilərin qazandıqları günahları ucbatından onları məhv edər və ya bir çoxunu bağışlayar. Bizim ayələrimiz barəsində mübahisə edənlər özləri üçün heç bir qurtuluş yeri olmadığını biləcəklər. Sizə verilən hər bir şey dünya həyatının keçici zövqüdür. Allahın yanında olanlar isə daha xeyirli və daha sürəklidir. Bunlar iman gətirib öz Rəbbinə təvəkkül edənlər üçündür. O kəslər üçün ki, böyük günahlardan və çirkin əməllərdən çəkinir, qəzəbləndikləri zaman xətanı bağışlayırlar. O kəslər üçün ki, Rəbbinin dəvətini qəbul edir, namaz qılır, işləri barədə öz aralarında məsləhətləşir, onlara verdiyimiz ruzidən Allah yolunda xərcləyirlər. O kəslər üçün ki, haqsızlığa məruz qaldıqda intiqam alırlar. Pisliyin cəzası özü kimi pislikdir. Amma kim bağışlasa və barışsa, onun mükafatı Allaha aid olar. Həqiqətən O, zalımları sevmir. Haqsızlığa uğradıqdan sonra qisas alanlara heç bir məzəmmət olunmaz. Məzəmmət olunmağa ancaq insanlara zülm edənlər və yer üzündə haqsız yerə azğınlıq edənlər layiqdirlər. Məhz onlar üçün ağrılı-acılı əzab vardır. Hər kim səbr edib bağışlasa, şübhəsiz ki, bu məqsədə uyğun işlərdəndir. Allah kimi azğınlığa salsa, bundan sonra onun heç bir himayəçisi olmaz. Sən zalımları əzabı gördükləri zaman, qayıtmağa bir yol yoxdurmu deyən görəcəksən. Cəhənnəm qarşısına gətirildikləri zaman, sən onların zəlillikdən başlarını aşağı salıb, gözucu gizlin-gizlin baxdıqlarını görəcəksən. Möminlər deyəcəklər, şübhəsiz ki, ziyana uğrayanlar, qiyamət günü özlərini və ailələrini itirənlərdir. Həqiqətən zalimlar daimi əzab içində olacaqlar. Onlara Allahdan başqa kömək edəcək dostlar olmayacaqdır. Allah kimi azğınlığa salsa, onun üçün heç bir qurtuluş yolu olmaz. Allah tərəfindən qarşısı alınmaz gün gəlməmişdən əvvəl Rəbbinizin çağırışına cavab verin. O gün sizin üçün heç bir sığınacaq olmayacaq və siz günahlarınızı inkar edə bilməyəcəksiniz. Əgər üzlərini çevirsələr, unutma ki, biz səni onlara nəzarətçi təyin etməmişik. Sənin vəzifən ancaq təbliğ etməkdir. Biz insana öz mərhəmətimizdən datdırdıqda ona sevinir. Onlara öz əlləri ilə etdikləri əməllərin ucbatından bir bədbəxtlik üz verdikdə isə insanın nankor olduğunu görərsən. Göylərdə və yerdə səltənət Allahındır. O, istədiyini yaradır. Kimə qız uşaqları, kimə də oğlan uşaqları bəxş edir. Yaxud hər ikisindən oğlan və qız uşaqları verir. İstədiyini də sonsuz edir. Həqiqətən o biləndir, qadirdir. Allah insanla ancaq vəhlə və ya pərdə arxasından danışır. Yaxud bir elçi göndərir və o da Allahın izni ilə onun istədiyini vəhy edir. Həqiqətən o ucadır, müdrikdir. Biz sənə öz əmrimizdən olan ruhu vəhy etdik. Sən kitab nədir, iman nədir bilmirdin. Lakin biz onu qullarımızdan istədiyimizi doğru yola yönəltmək üçün bir nur etdik. Həqiqətən sən onları doğru yola yönəldirsən. Göylərdə və yerdə olanların sahibi Allahın yoluna. Şübhəsiz ki, bütün işlər Allaha qayıdır. Əz-Zuxruf Zinət Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Ha-Mim Bu aydın kitaba and olsun. Biz Qur'anı ərəbcə nazil etdik ki, onu anlayasınız. Şübhəsiz ki, o yanımızdakı ana kitabdandır. O ucadır, hikmətlə doludur. Siz həddi aşan adamlar olduğunuza görə, biz zikri sizə çatdırmaqdan vaz keçməliyik. Biz əvvəlki ümmətlərə də neçə-neçə peyğəmbərlər göndərmişdik. Onlara elə bir peyğəmbər gəlmədi ki, onu məsxəriyə qoymasınlar. Biz onlardan daha qüvvətli olanları məhv etdik. Əvvəlkilərin aqibəti ötüb keçmişdir. Əgər sən onlardan göyləri və yeri kim yaratmışdır deyə soruşsan, mütləq onları qüdrətli və bilən Allah yaratmışdır, deyəcəklər. O, yeri sizin üçün beşik etdi və orada sizin üçün yollar saldı ki, bəlkə düz gedə biləsiniz. Göydən lazım olduğu qədər su endirildi. Biz onunla ölü bir diyarı dirilttik. Siz də beləcə dirildilib çıxarılacaqsınız. O bütün canlıları və bitkiləri cüt yaratdı. Mindiyiniz gəmiləri və heyvanları yaratdı ki, onların belinə yaxud göyərtəsinə qalxıb yerləşdiyiniz zaman Rəbbinizin nemətini yada salıb deyəsiniz. Bunu bizə ram edən Allah pakdır, müqəddəsdir. Yoxsa bizim ona gücümüz çatmazdı. Şübhəsiz ki, biz Rəbbimizə qayıdacağıq. Müşriklər Allahın qullarından bəzisini onun bir hissəsi qəbul etdilər. Həqiqətən insan açıq aydından kordur. Yoxsa Allah yaratdıqlarından qızları özünə götürüb, oğlanları sizin üçün seçmişdir? Onlardan birinə mərhəmətli Allaha aid etdikləri qız uşağı ilə müjdə verilsə, hirsindən üzü qapqara qaralar. Onlar zinət içində böyüdülən və çəkişmə zamanı aydın danışa bilməyən qızlarını mı Allaha isnad edirlər? Onlar mərhəmətli Allahın qulları olan mələkləri qız hesab etdilər. Məyər onlar mələklərin yaradılışının şahidi olublar, onların bu şahidliyi yazılacaq və buna görə cavab verməli olacaqlar. Onlar dedilər, əgər mərhəmətli Allah istəsəydi, biz onlara ibadət etməzdik. Onların bu haqda heç bir biliyi yoxdur. Onlar ancaq yalan danışarlar. Bəlkə onlara bundan əvvəl kitab vermişik və onlar da ona istinad edirlər. Xeyr, müşriklər, biz atalarımızı bu yolda gördük və biz də onların yolunu tutub gedəcəyik deyirlər. Biz səndən əvvəl hansı bir şəhərə xəbərdarlıq edən bir peyğəmbər göndərdiksə, onun cah-calal içində yaşayan sakinləri, biz atalarımızı bu yolda gördük və biz də onların yolunu tutub gedəcəyik, dedilər. Peyğəmbər dedi, əgər sizə atalarınızın tutduğu o yoldan daha doğrusunu göstərsəm necə? Onlar dedilər, biz sizinlə göndərilənləri inkar edirik. Biz də onlardan intiqam aldıq. Bir gör, haqqı yalan sayanların aqibəti necə oldu? Bir zaman İbrahim öz atasına və qövmünə demişdi, mən sizin ibadət etdiklərinizdən uzağam, yalnız məni yaradandan başqa. Şübhəsiz ki, o, məni doğru yola yönəldəcəkdir. O, bunu öz nəsli arasında daimi qalacaq bir kəlmə etdi ki, bəlkə doğru yola qayıtsınlar. Doğrusu, mən bunlara da, atalarına da haqq və onu bəyan edən bir elçi gələnədək dolanışıq nəsib etdim. Onlara haqq gəldikdə isə, bu sehirdir. Biz ona inanmırıq, dedilər. Onlar dedilər, nə üçün bu Qur'an iki şəhərdən olan böyük bir adama nazil edilmədi? Sənin Rəbbinin mərhəmətini onlar mı bölüşdürürlər? Biz dünya həyatında onların dolanışıqlarını aralarında bölüşdürdük. Biri digərini öz yanına işçi götürsün deyə bəzilərinin dərəcələrini digərlərindən üstün etdik. Sənin Rəbbinin mərhəməti onların yığdıqlarından daha xeyirlidir. Əgər insanların kafirlik zəminində birləşmiş vahid bir ümmətə çevrilmək təhlükəsi olmasaydı, mərhəmətli Allahı inkar edənlərin evlərinin tavanlarını və çıxdıqları nərdivanları da gümüşdən edərdik. Evlərinin qapılarını və söykəndikləri taxtları da, üstəlik, zinət də verərdik. Bütün bunlar sadəcə dünya həyatının keçici zövqüdür. Axirət isə sənin Rəbbinin yanında ancaq Allahdan qorxanlar üçündür. Kim mərhəmətli Allahın zikrindən üz döndərsə, biz şeytanı ona calayarıq və o da ona yoldaş olar. Şübhəsiz ki, şeytanlar onları haq yoldan saptıracaq, onlar isə özlərinin haq yolda olduqlarını güman edəcəklər. Nəhayət o, huzurumuza gəldikdə yoldaşına deyər, kaş ki, mənimlə sənin aranda məşriqlə məğrib arasındakı uzaqlıq qədər məsafə olaydı. Sən nə pis yoldaş imişsən. Onlara deyilər, siz haqsızlıq etdiyinizə görə bugün əzaba şərik olmağınız sizə heç bir fayda verməz. Sənmi karlara eşitdirəcəksən? Yaxud körləri və aşkar azğınlıq içində olanları doğru yola yönəldəcəksən? Biz səni götürüb aparsaq da, yenə onlardan mütləq intiqam alacaq. Yaxud onlara vəd etdiyimizi sənə göstərəcəyik. Şübhəsiz ki, bizim onlara gücümüz çatar. Odur ki, sən özünə vəhy olunan ayələrə sarıl. Əslində, sən düz yoldasan. Doğrusu, bu Qur'an sənin üçün və sənin xalqın üçün bir şərəfdir. Siz sorğu-suala tutulacaqsınız. Səndən əvvəl göndərdiyimiz elçilərdən soruş. Biz mərhəmətli Allahdan başqa ibadət ediləsi məbudlarmı icad etmişik? Biz Musanı öz dəlillərimizlə Firon və onun əyyanlarının yanına göndərdik. Musa dedi, mən aləmlərin Rəbbinin elçisiyəm. Musa dəlillərimizi onlara bəyan edən kimi, onlar buna güldülər. Bizim onlara göstərdiyimiz hər bir möcüzə əvvəlkilərdən daha da üstün idi. Biz onları əzabla yaxaladıq ki, bəlkə doğru yola qaydalar. Onlar, ey seyirbaz! Sənə verdiyi əhd xatirinə, Rəbbinə bizdən ötürü dua et. Biz də doğru yola gələk, dedilər. Biz əzabı onlardan uzaqlaşdıran kimi sözlərindən döndülər. Firon qövmünü çağırıb dedi, ey xalqım, məyər Misir səltənəti və altımdan axan bu çaylar mənim deyilmi? Məyər görmürsünüzmü? Ya da mən bu aciz və az qala sözünü belə aydın başa sala bilməyən adamdan daha üstün deyiləmmi? Nə üçün ona qızıl bilərziklər taxılmayıb və onunla birlikdə bir-birinin ardınca mələklər gəlməyib? Firon öz xalqını aldatdı. Onlar da ona itaət etdilər. Həqiqətən onlar fasik adamlar idilər. Onlar bizi qəzəbləndirdikdə onlardan intiqam alıb hamısını dənizdə batırdıq. Biz onları sonradan gələn nəsillər üçün izi tozu itirilib yox edilmiş bir millətə və ibrət alınmalı bir həqiqətə çevirdik. Məryəm oğlu örnək göstərilincə sənin xalqın sevincdən güldü. Onlar dedilər, bizim məbudlarımız yaxşıdır, yoxsa o? Onlar bunu sənə yalnız höcət etmək üçün dedilər. Doğrusu, onlar höcətləşən adamlardı. O, yalnız və yalnız bizim nemət verdiyimiz və İsrail oğullarına nümunə etdiyimiz bir quldur. Əgər istəsəydik, yer üzündə içinizdən sizi əvəz edəcək mələklər yaradardı. Həqiqətən, İsa'nın yeryüzünə enməsi saatın yaxınlaşmasının əlamətidir. Qiyamətə şəkk etməyin və mənə tabi olun. Budur düz yol. Şeytan sizi doğru yoldan döndərməsin. Şübhəsiz ki, o sizin açıq aydın düşməninizdir. İsa aydın dəlillərlə gəldiyi zaman dedi, mən sizə hikmət gətirmişəm və barəsində ziddiyyətə düşdüyünüz bəzi şeyləri izah etmək üçün gəlmişəm. Allahdan qorxun və mənə itaət edin. Həqiqətən Allah mənim də Rəbbim, sizin də Rəbbinizdir. Elə isə ona ibadət edin. Budur düz yol. Firqələr öz aralarında ixtilafa düşdülər. Ağrılı-acılı bir günün əzabından vay zalımların halına. Onlar özləri də hiss etmədən, o saatın qəflətən onlara gəlməsindən başqa bir şeymi gözləyirlər? O gün müttəqilərdən başqa bütün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəklər. Ey qullarım, həmin gün sizə qorxu yoxdur və siz heç kədərlənməyəcəksiniz də. Siz ayələrimizə iman gətirib, müsəlman olmuşsunuz. Siz də, zövcələriniz də fərəhlə cənnətə daxil olun. Onlar üçün qızıl sinilər və piyalələr dolandırılacaqdır. Orada nəfslərin istədiyi və gözlərə xoş gələn hər şey olacaqdır. Siz orada əbədi qalacaqsınız. Xeyirxah əməllərinizin nəticəsi kimi varis olduğunuz cənnət budur. Orada sizin üçün bol-bol meyvələr vardır. Onlardan yiyəcəksiniz. Şübhəsiz ki, günahkarlar əbədi olaraq cəhənnəm əzabı içində qalacaqlar. Onların əzabı yüngülləşdirilməyəcək və onlar orada naümid qalacaqlar. Biz onlara zülm etmədik, lakin onlar özləri zalım idilər. Onlar cəhənnəm gözətçisini çağırıb deyəcəklər, ey Malik, qoy Rəbbin canımızı alıb qurtarsın. O isə, siz burada əbədi qalacaqsınız, deyəcək. Biz sizə haqqı təqdim etdik. Lakin çoxunuz haqqı xoşlamırdı. Yoxsa müşriklər işə qəti qərar mı verdilər? Əslində, qəti qərarı biz veririk. Yoxsa onlar elə hesab edirlər ki, biz onların sirlərini və gizli danışıqlarını eşitmirik. Xeyr, yanlarında əməllərini yazan elçilərimiz vardır. De ki, əgər mərhəmətli Allahın övladı olsaydı, ona ilk ibadət edən mən olardım. Göylərin və yerin Rəbbi, ərşin Rəbbi müqəddəsdir. Və onların ona aid etdikləri sifətlərdən uzaqdır. Onları burax, qoy vəd olunduqları günə qovuşana dək batil işlərə dalsınlar və bir müddət əylənsinlər. Göydə də məbud, yerdə də məbud yalnız odur. O müdrikdir, biləndir. Göylərin, yerin və onların arasında olan hər şeyin sahibi olan Allah nə qədər xeyirxahdır. O saat haqqında bilgi ondadır və siz onun huzuruna qaytarılacaqsınız. Müşriklərin onu qoyub yalvardıqları tanrılar şəfaət verə bilməzlər. Mənasını bilərək haqqa şəhadət verənlər isə istisnadır. Əgər onlardan özlərini kimin yaratdığını soruşsan, əlbəttə Allah deyərlər. Gör necə də haqdan döndərilirlər. Peyğəmbər dedi, ey Rəbbim, bunlar iman gətirməyən adamlardır. Onlara salam deyib, vaz keç, onlar tezliklə biləcəklər. Əd-Duxan Tüstü Suresi Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə Ha-Mim And olsun bu aydın kitaba, biz onu mübarək bir gecədə nazil etdik. Həqiqətən biz qorxuduruq, hər bir hikmətli iş o gecədə ayırd edilir. Dərgahımızdan vəhy edilən əmrlə. Həqiqətən, kitabları və elçiləri biz göndəririk. Sənin Rəbbindən mərhəmət olaraq. Şübhəsiz ki, O eşidəndir, biləndir. Əgər yəqinliklə inanırsınızsa, bilin ki, Allah göylərin, yerin, və onların arasında olanların Rəbbidir. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. O həm dirildir, həm də öldürür. O həm sizin Rəbbiniz, həm də əcdadlarınızın Rəbbidir. Lakin onlar şəkkə qapılıb əylənirlər. Sən göydən aşkar bir tüstü gələcəyi günü gözlə. O tüstü ki, insanları bürüyəcəkdir. Bu, ağrılı-acılı bir əzabdır. Onlar, ey Rəbbimiz, bizi bu əzabdan qurtar, biz də iman gətirək deyəcəklər. Onlar necə öyüd nəsihət eşidə bilərlər ki, artıq onlara açıq-aşkar bir peyğəmbər gəlsə də, onlar ondan üç çevirib, öyrədilmiş bir dəlidir, dedilər. Biz əzabı biraz sizdən uzaqlaşdırarıq, amma siz yenə azğınlığa qayıdacaqsınız. Kafirləri böyük bir müsibətlə yaxalayacağımız gün, biz onlardan intiqam alacağıq. Biz onlardan əvvəl Fironun xalqını da sınadıq. Onlara möhtərəm bir elçi gəldi. O dedi, Allahın qullarını mənə qaytarın. Həqiqətən mən sizin üçün etibarlı bir elçiyəm. Allaha qarşı təkəbbür göstərməyin. Həqiqətən mən sizə aydın bir sübut gətirmişəm. Mən sizin məni daşa basmanızdan həm mənim Rəbbim, həm də sizin Rəbbiniz olan Allaha sığınıram. Əgər mənə inanmırsınızsa, onda məndən uzaq olun. Sonra o, Rəbbinə yalvarıb dedi, Həqiqətən bunlar günahkar adamlardır. Allah dedi, Qullarımla birlikdə gecə yola çıx. Şübhəsiz ki, siz təqib olunacaqsınız. Dənizi də sakit buraq. Onlar suda batırılacaq əskərlərdir. Onlar neçə-neçə bağlar, çeşmələr qoyub getdilər. Ha belə əkinlər, möhtəşəm yerlər və içində həzz aldıqları nemətləri də qoyub getdilər. Bax belə, biz o nemətlərə başqalarını varis etdik. Nə göy, nə də yer onlardan ötürü ağlamadı. Onlara möhlət də verilmədi. Artıq İsrail oğullarını alçaldıcı əzabdan qurtardıq, Fironundan. Həqiqətən o, özünü yüksək tutan və həddi aşanlardan idi. Biz İsrail oğullarını öz elmimizlə aləmlərdən üstün tutduq. Onlara içində açıq-aydın imtihan olan dəlillər verdik. Bunlar mütləq deyəcəklər. Bizim ancaq bircə ölümümüz var. Biz bir daha dirildilməyəcəyik. Əgər doğru deyirsinizsə, onda atalarımızı dirildib gətirin. Bunlar yaxşıdır? Yoxsa Tubba tayfası və onlardan əvvəlkilər? Biz onları məhv etdik. Çünki onlar günahkar adamlar idi. Biz göyü, yeri və onların arasında olanları əyləncə üçün və əbəs yerə yaratmadıq. Biz onları əsl həqiqət kimi yaratdıq. Lakin çoxları bunu bilmir. Şübhəsiz ki, ayırd etmə günü onların hamısı üçün müəyyən olunmuş vaxtdır. O gün dost-dosta heç bir şeylə fayda verə bilməyəcək. Onlara kömək də edilməyəcəkdir. Allahın rəhm etdiyi kimsələrdən başqa. Həqiqətən o qüdrətlidir, rəhimlidir. Həqiqətən zəqqum ağacı günahkar adamın yeməyidir. Əridilmiş yağın çöküntüsü kimi qarınlarda qaynayar, qaynar su qaynayan kimi. Onu tutub cəhənnəmin ortasına sürüyün. Sonra əzab vermək üçün başına qaynar su tökün. Dad bu əzabı. Sən ki, qüdrətli və şərəfli idin. Sizin şübhə etdiyiniz əzab budur. Allahdan qorxanlar isə təhlükəsiz bir yerdə, bağçalarda və çeşmələr başında olacaqlar. Taftadan və atlazdan libaslar geyib qarşı-qarşıya əyləşəcəklər. Bax belə, üstəlik onları iri, qara gözlü hurilərlə də evləndirəcəyik. Onlar orada əminamanlıq içində hər meyvədən istəyəcəklər. Onlar orada ilk ölümdən başqa heç bir ölüm dadmayacaqlar. Allah onları cəhənnəm əzabından qorumuşdur. Sənin Rəbbinin lütfkarlığı sayəsində. Məhz bu, böyük uğurdur. Biz Qur'anı sənin dilində asanlaşdırdıq ki, onlar öyüd nəsihət ala bilsinlər. Sən gözlə, şübhəsiz ki, onlar da gözləyirlər. Əl-Casiyə, Diz Çökənlər Suresi. Mərhəmətli və rəhimli Allahın adı ilə. Ha, Mim. Bu kitab qüdrətli, müdrik Allah tərəfindən nazil edilmişdir. Həqiqətən göylərdə və yerdə möminlər üçün dəlillər vardır. Sizin yaradılışınızda və Allahın yer üzünə yaydığı canlılarda qəti iman gətirmiş insanlar üçün neçə-neçə dəlillər vardır. Gecə və gündüzün bir-birini əvəz etməsində, Allahın göydən yağmur endirib onun vasitəsilə yeri ölümündən sonra diriltməsində və küləkləri istədiyi səmtə yönətməsində düşüncəli insanlar üçün də dəlillər vardır. Bunlar Allahın ayələridir. Biz onları sənə bir həqiqət kimi oxuyuruq. Onlar Allaha və onun dəlillərinə dair sözə inanmadıqdan sonra daha hansı sözə inanacaqlar? Vay halına iftiraçının və günahkarın! O, Allahın ona oxunan ayələrini eşidir və sonra sanki onları eşitməmiş kimi təkəbbür göstərərək inadkarlıq edir. Beləsini ağrılı-acılı bir əzabla müjdələ. O, ayələrimizdən bir şey öyrəndiyi zaman ona lağ edir. Məhz belələri üçün alçaldıcı bir əzab vardır. Qarşıda onları cəhənnəm gözləyir. Nə qazandığı şeylər, nə də Allahdan başqa tutduqları himayəçilər onları əzabdan qurtara bilməyəcəklər. Onları böyük bir əzab gözləyir. Bu Qur'an doğru yol göstəricisidir. Rəbbinin ayələrini inkar edənləri ən pis cəza, ağrılı-acılı əzab gözləyir. Gəmilərin onun əmri ilə dənizdə üzməsi və sizin də onun lütfündən axtarmanız üçün dənizi sizin xidmətinizə verən Allahdır. Bəlkə şükür edəsiniz. Göylərdə və yerdə olanların hamısını O sizin xidmətinizə vermişdir. Həqiqətən bunda düşünən adamlar üçün dəlillər vardır. İman gətirənlərə de ki, Allah qazandıqları günahlara görə hər hansı bir tayfanın cəzasını versin deyə, Allahın əzab günlərini gözləməyənləri bağışlasınlar. Kim yaxşı iş görsə, xeyri özünə, kim də pislik etsə, zərəri özünə olar. Sonra siz Rəbbinizə qaytarılacaqsınız. Biz İsrail oğullarına kitab, hökmranlıq və peyğəmbərlik bəxş etmiş, onlara pak nemətlərdən ruzi vermiş və onları aləmlərdən üstün etmişdik. Onlara dinə dair aydın dəlillər vermişdik. Amma elm onlara gəldikdən sonra aralarındakı paxıllıq üzündən ixtilafa düşdülər. Şübhəsiz ki, sənin Rəbbin ixtilafa düşdükləri məsələlər barəsində qiyamət günü onların arasında hökm verəcəkdir. Sonra sənə də dində şəriət yolu göstərdik. Sən ona tabe ol və haqqı bilməyənlərin istəklərinə tabe olma. Çünki onlar səni heç bir vəc ilə Allahdan qurtara bilməzlər. Şübhəsiz ki, zalimlar bir-birinin himayədarıdırlar. Allah isə müttəqilərin himayədarıdır. Bu Qur'an insanlar üçün açıq aydın bir dəlil, qəti inananlar üçün isə doğru yol göstəricisi və mərhəmətdir. Yoxsa günah qazananlar onları həyatda olduğu kimi, ölümlərindən sonra da iman gətirib, yaxşı işlər görənlərlə eyni tutacağımızı güman edirlər. Nə pis mühakimə yürüdürlər. Allah göyləri və yeri ədalətlə yaratmışdır ki, hər kəs qazandığının əvəzini alsın, belə ki, onlara heç bir haqsızlıq edilməyəcəkdir. Nəfsinin istəyini ilahiləşdirən şəxsi gördünmü? Allah əzəli elmi sayəsində onu azğınlığa saldı, qulağını və qəlbini möhürlədi, gözünə də pərdə çəkdi. Allahdan başqa kim onu doğru yola yönəldə bilər? Məyər düşünüb anlamırsınız? Onlar dedilər, həyat ancaq bizim dünya həyatımızdır. Kimimiz ölür, kimimiz də doğulur. Bizi öldürən ancaq zamandır. Bu haqda onların heç bir biliyi yoxdur. Onlar ancaq zənnə qapılırlar. Bizim aydın ayələrimiz onlara oxunduğu zaman onların dəlili əgər doğru deyirsinizsə atalarımızı dirildib gətirin deməkdən başqa bir şey deyildir. De ki, Allah sizə həyat verir, sonra öldürür, sonra da sizi gələcəyinə heç bir şəkki şübhə olmayan qiyamət günü dirildib bir yerə toplayacaqdır. Lakin insanların çoxu bunu bilmir. Göylərin və yerin hökmranlığı ancaq Allaha məxsusdur. O saatın gələcəyi gün, məhz o gün yalan danışanlar ziyana uğrayacaqlar. Sən həmin gün bütün millətləri diz çökmüş görəcəksən. Hər millət öz əməl kitabına tərəf çağırılacaqdır. Bu gün sizə etdiyiniz əməllərin əvəzi veriləcəkdir. Bu bizim sizin əleyhinizə həqiqəti söyləyən kitabımızdır. Şübhəsiz ki, biz sizin etdiyiniz əməlləri yazdırmışıq. İman gətirib yaxşı işlər görənlərə gəlincə, Rəbbi onları öz mərhəmətinə qovuşduracaqdır. Bu, açıq-aşkar müvəffəqiyyətdir. Kafir olanlara gəldikdə isə, onlara deyiləcəkdir. Məyər ayələrim sizə oxunmurdu mu? Siz isə təkəbbür göstərirdiniz və günahkar adamlar idiniz. Sizə Allahın vədi haqdır və o saada heç bir şəkki şübhə yoxdur deyildiyi zaman, biz o saatın nə olduğunu bilmirik. Onun ancaq bir zənn olduğunu güman edirik. Biz buna əmin deyilik deyirdiniz.